wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład czarny ekspres do kawy Krups Intuition. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2599 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca. Już minęła 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zmienia zdanie. Na wystawę wrócą Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. Upał mógł być powodem zasłabnięcia kilku strażaków na ćwiczeniach w Poznaniu. Dwóch trafiło do szpitala. Po niemal pół wieku tramwaje wrócą na Plac Wacława w stolicy Czech. Ojciec Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów ponownie znajdą się na wystawie stałej w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba, napisała placówka w komunikacie. Historie ojca Maksymiliana Kolbe i rodziny Ulmów mają być zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. Placówka twierdzi też, że nieprawdą jest, iż Witold Pilecki został usunięty z wystawy. Witold Pilecki był i znajduje się nadal w Muzeum II wojny światowej, zapewnia w komunikacie instytucja. Zmianę na wystawie wprowadziła obecna dyrekcja muzeum, tłumacząc, że to powrót do jej pierwotnej koncepcji z 2017 roku, gdy w tym samym roku dyrektorem muzeum został Karol Nawrocki, ingerował w kształt wystawy i zdaniem jej autorów wypaczył sens ekspozycji. 6 strażaków zasłabło podczas ćwiczeń w Poznaniu. 2 z nich trafiło do szpitala na badania, informuje rzecznik poznańskich strażaków Marcin Tecław. Przyczyna zdarzenia nie jest mi na tą chwilę znana, aczkolwiek jakieś wstępne diagnozy mówiły o tym, że strażacy mogli być odwodnieni, przemęczeni. Musimy pamiętać o tym, że mamy wysokie temperatury. Nasze działania wiążą się z dużą wydolnością fizyczną. W związku z tym może to mogło mieć wpływ na ich ogólne samopoczucie. Pogotowie ratunkowe wezwała osoba, która prowadziła ćwiczenia. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują niemal w całym kraju. Dla południowo-wschodniej części Polski wydano dodatkowo ostrzeżenia przed burzami. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że od dziś do poniedziałku w górach mogą wystąpić burze z gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi. Sprawdzajmy prognozy i obserwujmy pogodę, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najbardziej niebezpieczne miejsca to są granie, szczyty czy łańcuchy. Natomiast nigdzie w górach nie jest bezpiecznie. Czy jesteśmy pod drzewem, na otwartym terenie, przy cieku wodnym, no to zawsze tutaj jest szansa, że zostaniemy tym piorunem porażeni, więc zalecamy, żeby właśnie podczas burzy nie być w górach. Jak widzimy, że zaczynają się tworzyć kłębiaste, ciemne chmury, no to jest ostatni znak, że już powinno nas gdzieś tam wyżej nie być. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla niemal całego Podhala, ale także Sądecczyzny, całego Podkarpacia oraz znacznej części województwa lubelskiego. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w prywatnych szkołach wyższych oraz korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem chodzi o 7 osób. Zarzuty usłyszeli byli rektorzy uczelni w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi, a także nauczyciele akademiccy, w tym członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że śledztwo jest wielowątkowe. Postępowanie to dotyczy przestępstw przekupstwa, płatnej protekcji, przekraczania uprawnień, ale w istocie chodzi o to, że uczelnie niepubliczne podejmowały bezprawne działania w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aby zdobyć uprawnienia do otwierania nowych kierunków czy też nadawania tytułów. Jak informuje prokuratura, sprawa jest rozwojowa. Po niemal pół wieku tramwaje wrócą na praski Plac Wacława. Rozpoczynająca się budowa nowej linii będzie się wiązać z utrudnieniami. Odczują je również turyści. Budowa półkilometrowego odcinka wraz z generalnym remontem górnej części Placu Wacława potrwa 3 lata. Kosztem aut powiększy się przestrzeń dla pieszych, przybędzie też zieleni. W związku z rozpoczynającymi się właśnie pracami przez całe lato tramwaje nie pojadą istniejącym już odcinkiem, który przecina 2 co do wielkości plac w Czechach. Aby dotrzeć tu komunikacją publiczną, będzie trzeba skorzystać z metra lub zastępczego autobusu. Zastawka Wacławskie Namieści. Tramwaje jeździły po Placu Wacława przez blisko 100 lat. Linię zlikwidowano w 1980 roku, gdy miejscy planiści uznali, że prażanie przesiądą się do metra. Wkrótce okazało się jednak, że o ile podziemna kolej jest chętnie wykorzystywana do przejazdów na większe odległości, o tyle warunki podróżowania w samym centrum się pogorszyły. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Adrian Sherwood, producent, muzyk, DJ i wydawca, który w czwartek rozpoczął festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Adrian Sherwood, no chyba taka żelazna postać, jeżeli chodzi o muzykę dubową i świetnie pasuje do naszej dzisiejszej rozmowy, a wśród gości, którzy zgodzili się, żeby porozmawiać o muzyce alternatywnej, ale też o całej kulturze i o tym, jak dzisiaj tworzy się alternatywne, na przykład festiwale, albo prowadzi się alternatywne wytwórnie, opowiedzą Aleksandra Trzaska, założycielka Trójmiejskiej Niezależnej Wytwórni Płytowej Kilogram Records. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Hajduk z Instytutu Adama Mickiewicza, człowiek, który od lat zawodowo zajmuje się muzyką niezależną jako booker, organizator koncertów, ale także promotor polskiej muzyki za granicą. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Dzień dobry. Tutaj właśnie jesteśmy i zachęcamy, żeby dołączać do festiwalu. Festiwal Inne Brzmienia trwa jeszcze do jutra. Adrian Sherwood to jest taka postać, która wydaje się, że w naturalny sposób znalazła się w tym, co programowo oferujecie od lat. Zdecydowanie tak. I Adrian Sherwood wpisał się idealnie w festiwal w zasadzie na dwóch poziomach. Po pierwsze, ponieważ reprezentuje wytwórnię Oniu Sound, a wytwórnie są bardzo istotnym modułem każdej edycji festiwalu, ponieważ jest to dla nas taka część programu, kiedy możemy powiedzieć, oprócz słuchania muzyki, opowiedzieć jakąś historię muzyki i dołożyć swoją cegiełkę też do takiego archiwizowania najciekawszych zjawisk. No i oczywiście Adrian jako Adrian jest też szalenie ciekawą postacią i w zasadzie kwintesencją innych brzmień ze względu na to, co artystycznie, muzycznie robi. To jest też świetna okazja, żeby On Your Sound, czyli wytwórnię, którą założył i którą cały czas prowadzi Adrian Sherwood, prześledzić u was na bardzo wielu poziomach. Mamy także wystawę, ale to jest też taki wątek, który pozwala nam spojrzeć trochę szerzej na to, jak w ogóle buduje się alternatywny świat w kontekście muzyki i tego, co tworzycie, tak jak tutaj siedzicie razem, to znaczy tworzycie to osobno, ale każdy z was na swoim polu gdzieś z tą alternatywą ma do czynienia. Czym jest dla was dziś alternatywa w ogóle? Znaczy, wiesz, alternatywę to tak jakby trzymam w sercu od jakiegoś 14 roku życia. Wiesz, myślę, że muzyka alternatywna jest po prostu muzyką, która powstaje z potrzeby serca. I również druga strona, czyli ludzie, którzy się zajmują promocją tej muzyki, również działają z takim mocnym poczuciem misji. I mogę to odnieść do siebie zarówno w czasach, kiedy robiłem rzeczy kompletnie niezależnie, jak i w czasach, kiedy przyszedłem na drugą stronę płotu i zacząłem pracować w sektorze publicznym. To poczucie misji jest dosyć ważne, a jak już mnie zapytała, czym jest to poczucie misji, to myślę, że jest to po prostu chęć dzielenia się najlepszym z innymi. I stąd promotorzy alternatywni, wydawnictwa, bo bez tego, bez takiego ekstra paliwa, bo umówmy się, w sektorze alternatywnym jakby nie do końca chodzi o pieniądze. Nie? Znaczy pieniądze są ważne, są istotnym elementem tej układanki, ale nie są tym głównym motorem działania. Nie? Są jakby na trzecim czy którymś miejscu, a tam na pierwszym miejscu jest serce. Ja wspomnę także od razu, że twoje serce do alternatywy jest wielkie, ponieważ może nie wszyscy słuchacze i słuchaczki wiedzą, ale Michał Hajduk współtworzył klub w Warszawie, który nazywał się Aurora. Aurora to było takie miejsce, do którego chcieli przychodzić wszyscy i znam takich ludzi, którzy nie wyobrażali sobie na przykład weekendu bez Aurory, ale to była taka kwintesencja alternatywy w całej tej złożoności tego, co jest pozytywne i negatywne na przykład. Tak, zdecydowanie. Aurorę kilka lat wcześniej zakładał słynny polski artysta Zbigniew Libera i Mariola Przyjemska. Natomiast my prowadziliśmy Aurorę dzięki Markowi i Ani, którzy do tej pory działają w wspaniałym wydawnictwie książkowym Alatea. I tak, powiedziałeś, że dobre i złe strony. Dobrą stroną tworzenia miejsca alternatywnego jest absolutna wolność programowa, która spowodowała, że Aurora się ślizgała po ekstremach muzycznych i prezentowała takie rzeczy, których nie można było raczej uświadczyć w innych przestrzeniach. Ciemniejszą stroną jest też ekstrema, bo publiczność, która nas odwiedzała, była skrajna w swoich przejawach, więc jedna publiczność straszyła drugą publiczność i tamta już potem nie przychodziła. Na przykład takie były skutki tego. Takie kluby także były i są w Trójmieście. Aleksandra Trzaska, Kilogram Records. Tak, oczywiście były takie kluby w Trójmieście i cały czas jeszcze są. To jest taka mapa, która się cały czas jednak zmienia, więc coś, co istniało 10 lat temu, niekoniecznie istnieje teraz. Teraz są nowe miejsca. Na szczęście cały czas ten rynek jakoś funkcjonuje. Jak myślisz sobie o etosie alternatywy, o tym, co bierze się z przeszłości i co działa dzisiaj, to dla ciebie czym to jest? Pewnego rodzaju otwartość, spontaniczność, radość z grania, radość z tego, że jesteśmy razem, że robimy coś, co jest autentyczne, szczere i nas wyraża. Zdecydowanie chyba tak to. W Lublinie oczywiście takie miejsca też istnieją, istniały, ale to jest zawsze kwestia bardzo środowiskowa, więc jeżeli jest środowisko, które czuje potrzebę serca i ma właśnie wspomnianą misję, to zawsze znajdą się korzystne warunki, zawsze znajdzie się jakiś skarabek przestrzeni, gdzie takie środowiska mogą funkcjonować. Natomiast czym dla mnie jest alternatywa? To dla mnie alternatywa to przede wszystkim wybór. To, że można się od czegoś odbić, to, że można stanąć w jakiejś opozycji, że można wyrazić swoje własne zdanie, że można pokazać inne możliwości niż te, do których jesteśmy być może najbardziej przyzwyczajeni, albo którymi jesteśmy otoczeni czy zbombardowani z każdej strony. Więc jeśli miałabym to odnieść na przykład do festiwalu, no to zawsze staramy się dawać wybór i pokazywać podczas festiwalu wszystko to, co jest na pograniczu, co jest gdzieś na styku. Zaczęłyśmy od Adriana Sherwooda i może warto jeszcze do niego wrócić, bo on właśnie świetnie wykorzystał taki punkt styku. Założył swoją wytwórnię w latach początku lat 80. w Londynie z całym backgroundem, który miał wyniesiony ze szkoły, z domu, wychowywał się w środkowej Anglii. I kiedy trafił do Londynu, no to trafił do takich środowisk bardzo zbuntowanych, gdzieś skupionych wokół post-rocka, post-punka i on pracując z różnymi muzykami stworzył miejsce, gdzie mogły się ze sobą stykać tak, wydawałoby się, niepasujące do siebie zjawiska, jak z jednej strony muzyka jamajska, dub, który w zasadzie chyba propagował na największą skalę, ale też cała brytyjska kontrkultura i z tego właśnie zaczęły wynikać najciekawsze rzeczy, bo on ten dub zderzył z industrialem, zderzył go z funkiem, zderzył go z hip-hopem, zderzył go z bluesem. No i w zasadzie dlatego stworzył coś tak wyjątkowego. Jest to szalenie inspirujące. Inspirujące dla nas są właśnie takie rzeczy przy myśleniu o festiwalu. Dlatego właśnie w tym roku gościł. Ta prezentacja jego wytwórni O New Records była dla nas tak istotnym punktem programu w tym roku. I to jeszcze można dołożyć spokojnie przy okazji Sherwooda jeden element, to znaczy tej edukacji, propagowania muzyki, w jego wypadku akurat muzyki karaibskiej. Czyli tutaj sięgamy trochę do tradycji muzycznej, którą Sherwood połączył właśnie z tymi kontrkulturowymi wówczas, takimi bardzo surowymi, niszowymi zjawiskami w muzyce. To jest też opowieść o życiu w świecie, który jest takim systemem naczyń połączonych, bo tak jak tutaj siedzicie, w jakiś sposób, chociaż pracujecie oddzielnie, jesteście połączeni. Mamy festiwal, Wschód Kultury, inne brzmienia. Mamy niezależną wytwórnię. Ty, Michał, z ramienia Instytutu Adama Mickiewicza odpowiadasz za promocję polskiej muzyki za granicą. Jak z waszej perspektywy wygląda sytuacja tej muzyki alternatywnej, tej niszy, tego niezalu, nazwijmy to kolokwialnie, na waszych odcinkach? No cóż, ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o swoim odcinku, czyli zajmuję się muzyką improwizowaną i free jazzem. I to jest trochę tak, jak ostatnio rozmawiałam z jednym z promotorów, który otwierał nowe miejsce w Gdańsku i pokazał mi u góry kino na 100 osób, a potem mi powiedział, że jeżeli bym chciała obejrzeć koreański film o wyrywaniu rzepy, to zejdziemy na dół i tam jest kino dla 20 osób. Tak trochę się czuję, że zapełniam jakąś naprawdę wąską niszę. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy oczywiście. Nie jest to łatwym zadaniem, ale żyję w przekonaniu, że nawet dla tych 20 osób warto. Zdecydowanie, po to też się robi na przykład festiwale, po to zaprasza się bardzo konkretne zespoły, żeby promować je za granicą i po to robi się, załóżmy, autorskie audycje. Ale wspominasz o plusach i minusach, jakie one są? Dla mnie najtrudniejszą rzeczą jest przekonywanie promotorów i przekonywanie osób prowadzących kluby, że warto zaryzykować. Bo to jest ryzyko. To jest ryzyko dla klubu, to jest ryzyko dla zespołu. Nie stoją za nami pieniądze, nie stoją za nami sponsorzy. Często musimy grać za bilety, a trzeba opłacić zwroty kosztów, hotele. Więc ja jestem taką osobą, która ma ułatwiać pracę, a więc idzie na tę pierwszą linię i to jest naprawdę trudne. Więc bardzo się cieszę, że istnieją takie miejsca jak Inne Brzmienia w Lublinie, gdzie spotykam się z pełnym zrozumieniem i nie muszę tłumaczyć, dlaczego powinniśmy ten koncert zrobić, tylko jest pytanie kiedy. I to jest absolutnie wspaniałe. Wspomnieliśmy o tych 20 osobach. Ja bym chciał powiedzieć, że w przypadku publiczności muzyki improwizowanej zdecydowanie ważniejsza jest jakość tych odbiorców niż ich ilość. Bo są to ludzie kompletnie kompetentni zazwyczaj i wkręceni totalnie w muzykę. Drugi powód, dla którego warto organizować takie wydarzenie, jest po prostu jakość tej muzyki. I tutaj się mogę odnieść też do czasów jeszcze sprzed Aurory, kiedy miałem szczęście pracować w Centrum Sztuki Współczesnej. Pozdrawiam Andrzeja Zawęskiego. Zamek Ujazdowski. Zamek Ujazdowski, tak. I to mimo tego, że to też była instytucja publiczna, też zapewniała absolutną wolność programową, co było absolutnie cudowne i to było właśnie w to miejsce, w którym zrozumiałem, że na pewien rodzaj sztuki i na pewien rodzaj muzyki nie przyjdzie więcej niż 80 osób, bo po prostu w przypadku muzyki improwizowanej, eksperymentalnej, poszukującej, czy tak zwanej exploratory music, po prostu ten przedział jest między 30 a 80 osobami. Natomiast warto, później prowadząc wspomniany klub Aurora, mieliśmy taką filozofię, że w ciągu weekendu przepuszczamy tam hity lat 80., muzykę bałkańską i wtedy jeszcze niezbyt popularny K-pop, który wprowadzaliśmy weekendowo po to, żeby zarobić na koncerty, które się odbywały w tygodniu od poniedziałku do piątku. Każdego zresztą dnia było jakieś wydarzenie. I tutaj może taka ciekawostka z zaplecza. Zejdźmy trochę na ziemię i porozmawiajmy o pieniądzach. Klub Aurora był klubem, który każdemu artyście oprócz noclegu i tak zwanej miski zapewniał również. Było to, zaznaczam, wiele lat temu, ale każdy artysta miał 100 euro gwarantu, niezależnie od tego, ile się tych biletów sprzedało, czy sprzedało się 3. Po czym po osiągnięciu oczywiście tego gwarantu dostawał całą kasę z bramki i moim zdaniem jest to kwintesencja niezależności, czyli to, że można sobie pozwolić na taki gest względem artystów, bo to miejsce nie do końca funkcjonowało jako miejsce rynkowe, które ma właścicielowi przynosić profit. Natomiast dzięki tej działalności, tak jak powiedziałem, dwutorowej, no mogliśmy de facto prowadzić jakąś tam działalność misyjną. Mogliśmy też oczywiście spełniać sami swoje marzenia, bo to trochę o to chodzi. To chodzi o to, żeby sprowadzić swoich ulubionych artystów w jakieś miejsce i pokazać ich w publiczności, a potem również otrzymać wdzięczność tej publiczności, która z czasem się buduje i staje się stałą publicznością. I to jest ten najpiękniejszy moment, bo wtedy jest mission accomplished w 100%. Spełniać marzenia, ale to ładne. To jest chyba jedna z piękniejszych rzeczy i sytuacji, jakie mogą nam się przytrafić w życiu. Dzisiaj trudniej jest spełniać marzenia? Aleksandra Trzaska. Czy jest trudniej? Jest na pewno pod pewnymi względami łatwiej, bo mamy media, mamy wszystkie Facebooki, Instagramy, więc trafiamy do ludzi. Mamy szansę zareklamować się sami. Nie musimy się oglądać na media tradycyjne. Ale też jest trudniej, bo z drugiej strony to też właśnie ta dostępność w internecie muzyki spowodowała, że dużo osób nie przychodzi na ten koncert. Wolą posłuchać, obejrzeć coś na miejscu w domu. Więc wszystko ma zawsze swoje plusy i minusy niestety. Gdzie tkwi szkopuł? Bo rozmawiamy tutaj o muzyce niezależnej, ale też myślę o całej kulturze niezależnej i alternatywnej. Oczywiście nie będziemy się kusić o to, żeby porównywać muzykę niezależną i alternatywną do głównego nurtu, bo to zawsze stało na biegunach. Tutaj moglibyśmy podyskutować akurat. To podyskutujmy. O tych biegunach. Podam jeden przykład, bo często się zastanawiamy, jaka jest definicja muzyki alternatywnej. To teraz będę długo mówił. I możemy przyłożyć do niej ten klucz kontrkulturowy i o tym teraz mógłbym rozmawiać godzinę i jakby moglibyśmy zacząć w latach 50., a skończyć na grunge'u albo na kulturze techno w latach 90., ale jest inny jeszcze klucz do tego, taki kompletnie rynkowy, to znaczy anglosaski i amerykański rynek do pewnego momentu stanowiły pewien monolit, który był bardzo hermetyczny, to znaczy mogę sobie to tylko wyobrażać, bo nie żyłem w tych latach, ale w latach 50., 60., 70. zostanie artystą było jakimś maksymalnym przywilejem, a zostanie gwiazdą, jakby dostanie się do tego kręgu, jak również do kręgu promotorów, A&R-ów, czyli dzisiaj zapomniana figura dyrektora łowcy talentów w wytwórni płytowej, to tam trzeba było sforsować milion drzwi, żeby się tam dostać. I minęła odpowiednia liczba lat i artyści doszli do wniosku, okej, no chyba musimy sobie po prostu stworzyć własny obieg, własne środowisko, bo do tamtego się nigdy nie dostaniemy i tak powstały niezależne wytwórnie płytowe. A jak powstały niezależne wytwórnie płytowe, czyli tak zwane indie, to zaczęły być w listach sprzedaży liczone osobno. Czyli majorsi osobno i wytwórnie niezależne osobno. I to w jakiś sposób zdefiniowało to, czym przynajmniej w tym momencie lat 80. i muzyki brytyjskiej i amerykańskiej zdefiniowało w jakiś tam sposób, czym jest muzyka alternatywna, ale mówię o tym dlatego, że na przykład wydarzył się w latach 80. taki śmieszny paradoks. Było trzech producentów Stock Aitken i Waterman, którzy wypuścili, dali światu Kylie Minogue, Jasona Donovana, Ricka Astleya, oczywiście najbardziej w tej chwili pamiętana figura, Samantha Fox, Madden King. I generalnie czego się tych trzech panów nie tknęło jako producenci, to zamieniało się w złoto. Lądowało natychmiast na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i przy okazji całej Europy. No i ciekawostka polega na tym, że oni okupowali pierwsze miejsca listy indie, ponieważ nie związali się z żadnym majorsem, tylko mieli własne studio i własny label i byli niezależni, uwaga, tak. Ale to jest świetna historia, bo to też pokazuje nam, że można trochę ten system złamać. Zhakować. Tak. Że to jest takie hakowanie systemu, gdzie w pewnym momencie mamy muzykę, która na przykład płynie sobie w radiu, a w pewnym momencie bum, wchodzi totalnie autorska sytuacja muzyczna, która, ja nie lubię o tym tak mówić, ale jest może bardziej skomplikowana, ale nie jest skomplikowana. Tak naprawdę jest czymś, co może mniej znamy, ale może być równie atrakcyjne w naszych uszach i przede wszystkim tak samo nas uwodzić. Właśnie z tą łatką trudności my się bardzo długo borykaliśmy, bo organizując festiwal z muzyką alternatywną, łatwo jest powiedzieć, że to na pewno jest trudne, że ja to na pewno nie znam, to nie dla mnie. I my tak zawsze cierpliwie od tych 11 lat staraliśmy się mówić spokojnie, że to, że czegoś nie znasz, to nie oznacza, że nie możesz spróbować, że to musi być coś, co jest oddzielone od ciebie jakąś fosą z aligatorami, tylko po prostu przyjdź i sprawdź, bo staramy się konstruować program tak, żeby właśnie dać wybór, o czym wspominałam, czyli tych możliwości jest wiele i to naprawdę nie musi być trudne. To może być inne, to może być w jakiś sposób zaskakujące, ale wcale nie musi być trudne. No i właśnie przeszukiwanie nisz, Ola mówiła o tym, że są niszą, a my jesteśmy takimi przeszukiwaczami nisz i staramy się nie przeoczyć niczego i właśnie cały czas poszerzać grono i artystyczne i gatunkowe, myśląc o programie kolejnych edycji. No to teraz poszerzamy na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Zdejmujemy łatki i zaglądamy do katalogu wytwórni płytowej Kilogram Records. Certain lithium compounds, also known as lithium salts, are used as psychiatric medication primarily for bipolar disorder and for major depressive disorder. Lithium is taken orally. Lithium is widely believed to prevent suicide and often used in clinical practice towards that end. However, meta-analyses faced with evidence-based limitations. have yielded differing results, and it therefore remains unclear whether or not lithium is efficacious in the prevention of suicide. As of 2017, lithium was marketed under many brands worldwide, including Jade, Cali, Camphalid, Carbolin, Carbolet, Carbolet, Carbolithium, Carbolithium, Carbonado de Lithio, Carboron, Seglution, Contemol, D-Glucansor, Lithium Cells, Ethadolin, Lithium and Zinc Sulfate, Ethal, Lithium and Zinc Sulfate, Elcal, Escalic, Escalic, Granania, Hypnorex, Calidium, Carlit, Lithium, Lee Liquid, Lacar, Lacardium, Lydon, Ligerin, Lilithin, Lilitin, Linus, Lime, Liscotum, Literux, Lithane, Lithium, Lithicar, Lithii Carbonus, Lithii Citrus, Lithiodorm, Lithiophor, Lithionic, Lithium, Lithium Aceticum, Lithium Aspiragicum, Lithium Carbonate, Lithium Carbonate, Lithium Citrate, Lithium DLASPARGIT1-WASR, Lithium Gluconicum, Lithium D-Lithium Carbonate, Lithium Carbonate, Lithium Carbonate, Lithium Citrate, Lithium Lycopene, Lithium Lycopene, Lithium Lithium Lithium DAE, najnowsze wydawnictwo z wytwórni płytowej Kilogram Records. Jesteśmy gościnnie w studio Radia Lublin, a rozmawiamy sobie o kulturze alternatywnej, bardzo szeroko pojętej, w kontekście festiwalu, który trwa jeszcze do jutra. Wschód kultury, inne brzmienia. Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu, jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Michał Hajduk z Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. I Aleksandra Trzaska, czyli założycielka wytwórni Kilogram Records. Dzień dobry. To teraz zdejmujemy te łatki i DAE, to jest najnowsza propozycja tak. Od was. Co to za skład? To jest Ola Rzepka na perkusji i Zofia Ignicka, która gra na tych wszystkich innych instrumentach. Dziewczyny stworzyły świetny duet, przysłały mi materiał, który absolutnie mnie zachwycił. Jest bardzo eklektyczny, otwarty, poszukujący i to jest dokładnie to, czego ja szukam w muzyce, więc decyzja o wydaniu tej płyty w zasadzie zapadła natychmiast. To jest propozycja, którą można sprawdzić od ręki. To jest też takie odniesienie do tego, co wy konsekwentnie robicie na festiwalu Inne Brzmienia, czyli rok w rok zapraszacie do programu małe wytwórnie. To jest taki element wsparcia, coś, co uważacie za bardzo ważne przy okazji budowania tego festiwalu? Uważamy, że małe wytwórnie są taką ostoją, kuźnią i przestrzenią dla tak wielu ciekawych zjawisk, że po prostu muszą być częścią festiwalu muzycznego, który mówi o sobie, że ma misję, że chce mówić o czymś więcej, że chce być odpowiedzialny, więc oczywiście miejsce dla wytwórni jest na co najmniej dwóch poziomach, bo z jednej strony są prezentacje wybranych wytwórni, nie tylko polskich, ale też zagranicznych, ale warto tutaj wspomnieć, że Kilogram Records był pierwszą wytwórnią, którą zaprezentowaliśmy w 2014 roku, w nowej, odświeżonej formule festiwalu, kiedy startowaliśmy z jakąś nową koncepcją. Kilogram był właśnie tą pierwszą. Odbyło się wtedy wiele wspaniałych koncertów i to też dało nam taki sygnał, że odrębny moduł poświęcony wytwórniom jest czymś bardzo ważnym i że na pewno chcemy to robić dalej. A doroczne targi, czyli możliwość prezentacji, sprzedaży swoich wydawnictw przez wytwórnie, to jest jeszcze odrębna część. Generalnie mamy ten przywilej, tą możliwość, że robimy festiwal, który nie musi poddawać się terrorowi wskaźników na tak dużą skalę jak wiele innych festiwali, ponieważ nie sprzedajemy biletów, mamy publiczne pieniądze. Oczywiście jakby są tutaj też tego różne konsekwencje, nie są to też budżety jakieś niebotyczne, natomiast czujemy się odpowiedzialni za te środki i dlatego staramy się dawać miejsce tym, których trzeba docenić, na których trzeba zwrócić uwagę. Po prostu jest to jakaś taka forma redystrybucji i dzielenia się zasobami, bo alternatywa nigdy nie miała łatwo i bez względu na rzeczywistość zawsze jednak jest gdzieś tam troszkę z boku. To od razu wymieńmy wszystkich tych, którzy się pojawiają tutaj na targach małych wydawców. Gustaw Records, Kilogram Records, Ukłony, Bocian Records, Antena Krzyku, Don't Sit on My Vinyl. To jest też rozmowa, tak jak wspomniałaś, o wsparciu. To wsparcie jest niezbędne. Wy jako Inne Brzmienia realizujecie to założenie, które gdzieś wyznacza tory, którymi się poruszacie przy okazji budowania chociażby programu festiwalowego. Ale przytrzymajmy się teraz koncertów, bo tak jak tutaj siedzimy, wszyscy mamy coś wspólnego z koncertami. Ja jestem koncertów odbiorczynią. Ty, Agnieszka, mówię do Agnieszki Wojciechowskiej, koncerty programujesz. Aleksandra Trzaska, jesteś także osobą, która organizuje. Tak, jestem bookerem koncertowym. Koncerty. I Michał Hajduk, ty masz zupełnie inną rolę jeszcze. Ja pracuję w sferze publicznej, więc ja sobie odbieram jakby to prawo bycia tutaj, jakieś ambicje kuratorskie. Ja je spełniałem przez kilkanaście lat, zanim pracowałem w sektorze publicznym i wtedy też byłem i bookerem, i agentem, i tour managerem i tak dalej, więc jakby przeszedłem wszystkie chyba stopnie działalności koncertowej, bo sam też organizowałem koncerty. Natomiast tylko rozpocząłem pracę w instytucie, to przestałem organizować koncerty, bo ze względu na jakąś transparentność, a moją rolą jest nakierować partnerów na coś, czyli coś im pokazać, ale to jest zawsze szersza preselekcja, to jest, mamy też w instytucie takie genialne narzędzie jak wizyty studyjne, czyli możliwość zaproszenia jakiegoś promotora, osoby decyzyjnej do Polski. I to trochę przypomina wprowadzenie kogoś do sklepu z cukierkami, gdzie można sobie po prostu wybrać coś, co się spodoba i zabrać ze sobą. Uważam, że to jest optymalne zupełnie rozwiązanie w kwestii promocji polskiej kultury poza granicami kraju. Jak za granicą wygląda ta recepcja polskiej muzyki? Bo ona jest też bardzo konkretna. Możemy ją wpisać w tak szeroko pojętą alternatywę, bo jednak takie zespoły pojawiają się i są jednak selekcjonowane. A czy to jest znak? Skoro ktoś z zewnątrz je wybiera, wy prezentujecie całą tacę z cukierkami, a oni te cukierki tak sobie dobierają, że jednak wychodzi na to, że to muzyka niszowa ma największe wzięcie za granicą? Wiesz co, no myślę, że jednak jesteśmy najmocniejsi muzyką klasyczną, muzyką współczesną i jazzem, czyli tym, co gdzieś tam lokujemy naturalnie w obszarze kultury wysokiej. Chociaż oczywiście jazz jest czymś, co ma cztery łapy i każda jest w innym miejscu. Ale tak, jeśli spojrzeć by na to historycznie, również w przypadku Instytutu i programu Don't Panic, który tam działał przez ponad dekadę, no to my nie jesteśmy mocni popem, jakby muzyką popularną, bo kiedyś to jeden z muzyków obrazowo przedstawił w ten sposób, że wyprodukowanie dobrego albumu alternatywnego przypomina technologię wyprodukowania okien, bo my akurat jesteśmy Polską z eksporterem okien. Natomiast wyprodukowanie gwiazdy pop to jest wyprodukowanie wysokiej klasy samochodu albo komputera i taka jest mniej więcej różnica. Znaczy, żeby mieć dobry metalowy zespół, który wyjedzie za granicę i będzie tam regularnie grał trasy koncertowe, potrzeba sprzętu, na którym ten zespół zagra, piwnicy i siły woli tak naprawdę. Bo to jest absolutnie tutaj kluczowe narzędzie, jeśli chodzi o sukces polskich metalowców na świecie. Natomiast, żeby stworzyć jakościowy pop, potrzebna jest cała linia produkcyjna, sztab i dosłownie miliony euro. Więc tak, pierwsza polska muzyka, która nawiązała jakby równorzędny dialog i kontakt ze światem, to oczywiście był jazz. I to się wydarzyło dosyć wcześnie, jak wszyscy pamiętamy. Polska muzyka pop miała taki moment w latach 80., kiedy mogła wyskoczyć z takimi zespołami jak Republika, Lady Punk, które się podpisało z CBS-em w Stanach. Republika grała na Roskilde i też miała tam kontrakt. Były różne historie związane z kombi. Przez jedno wtedy, no daj spokój. Wtedy jeszcze się lubili. do tej pory można obejrzeć na przykład na YouTubie ich koncert z rynku w Bremie, gdzieś z połowy lat 80., gdzie są tysiące ludzi. No ale były też zespoły, były też przypadki Czesława Niemena czy SBB. I to się wszystko rozbijało generalnie o paździerzowe realia PRL-u, brak paszportów, Pagard i... Chociaż Pagard generalnie jakąś tam robotę robił wtedy też. Natomiast w latach 90. myślę, że to się rozbiło bardziej już o realia rynkowe i o to, w jaką stronę poszli majorsi i to, że nie zdecydowali się nie kreować zjawisk, tylko reprodukować, tworzyć jakieś marne kopie po prostu i tym się zadowolali, a tym jakby świata nie zwojujemy. Natomiast jeśli się przyjrzymy scenie muzyki improwizowanej, scenie muzyki jazzowej, scenie muzyki minimal techno, scenie muzyki ekstremalnego metalu, scenie postpunkowej czy hardcore punkowej, tam wszędzie ci artyści mówią własnym głosem, również polska muzyka elektroniczna. I to jest coś, co znajduje odbiorców, zainteresowanych. Przy czym ja zawsze powtarzam, że nikt nie patrzy na to, z jakiego kraju jest dany artysta, tylko odbiera się muzyka. I myślę, że jesteśmy trochę podobni do Brazylii, chociaż może tutaj jest jednak różnica w skali między tymi krajami, ale jesteśmy podobni w tym, że w jednym i w drugim kraju się dzieje sporo muzycznie i sporo dobrego, natomiast świat się o tym jakby nie dowiaduje, bo ta informacja generalnie zostaje jednak w kraju i nie przecieka, tak? Nie przedostaje się. Nie robi dziury w tamie, tak. Ale to też kwestia dużych, relatywnie dużych rynków wewnętrznych. Gdyby było inaczej, to jakby naturalnie małe kraje mają taką misję wypychania na zewnątrz. Mają potrzebę, albo tak. Nawet desperację czasami, bo po prostu nie mają gdzie grać u siebie. Tak, muszą wyjechać z kraju, żeby tak, grać koncerty. Ale Skandynawia na przykład poświęca na to dosyć sporo pieniędzy, to żeby prawda. Swoich muzyków wypychać. To prawda. I pamiętam, że taką fajną rolę u nas pełniły też instytuty kultury polskiej w różnych miejscach. Nadal na przykład bardzo prężnie działał instytut w Wiedniu. Dzięki temu oni nawiązali właśnie kontakty z tą sceną impro i eksperymentalną. I bardzo dużo zespołów wtedy jeździło grać do Austrii. I to właśnie było o tyle fajne, że były mieszane te bandy, czyli zapraszało się muzyków stamtąd, łączyło się ich z naszymi i powstawały świetne rzeczy. Była po prostu współpraca, kooperacja, która potem się ciągnęła już nawet poza instytutem. No tak, to pozdrawiamy Anię Mozer. Anię Mozer, Ani tak. Już nie ma w Instytucie Polskim niestety. W Wiedniu, natomiast Instytut Polski działa. Nie dalej jak miesiąc temu byłem w Porgi NBS na wspaniałym koncercie, który organizował Polski Instytut w Wiedniu. Tutaj warto też pochwalić Budapeszt i Wojtka Kristona, który jest absolutnie fanem po prostu muzyki. To samo w Pradze przecież się działo, to samo w Kijowie. To były takie bardzo prężne miejsca, które ściągały polskich muzyków i to działało w obie strony, absolutnie. Ale też ważne jest to, o czym Michał wspomniał, czyli że ktoś był fanem. Znowu wracamy do punktu, gdzie zawsze musi być człowiek, który po prostu musi absolutnie kochać muzykę tak. I mieć poczucie misji, która wynika z miejsca, w którym się znajduje i zadań, które przed tą osobą stoją. Myślę, że bez tego się po prostu nie udało absolutnie tego robić. I teraz mam wrażenie, że siedzą ze mną misjonarze i misjonarki, zdecydowanie. Ewangeliści. Ewangeliści alternatywy. Niech to wybrzmi i niech to zniknie już szybko. Ale to jest być może klucz tego wszystkiego, bo jeżeli mówimy sobie o wsparciu, o kimś świadomym, kto usłyszy, ale też jest z tą muzyką bardzo blisko, to musi przecież gdzieś ten rys poszukiwania, tworzenia w swojej głowie takiej otwartości na coś, co nie do końca jest oczywiste, wytworzyć. Kiedy my możemy sobie to wytworzyć? Gdzie jest to miejsce? Może to się dzieje już, to powinno się dziać od dzieciństwa, kiedy zaczyna kiełkować się już ta myśl, że nie wszystko, co jest w głównym nurcie, i to się może tyczyć muzyki, ale każdej innej dziedziny, jest najważniejszą i jedyną formułą, która może poszerzyć nasze horyzonty. No i właśnie musi paść to słowo edukacja w tym momencie. Niestety edukacja to jest wciąż bardzo duże wyzwanie, ponieważ główny nurt zdominował edukację i edukacja muzyczna, ta taka szkolna, formalna w zasadzie w Polsce nie istnieje albo istnieje na taką skalę, która jest bardzo niezadowalająca. Tu od razu przychodzi mi do głowy przykład Petera Brocmana, który miał taką misję chodzenia po placówkach edukacyjnych, szkołach i przedszkolach. On się pojawiał z bardzo jednak mocno improwizowanym jazzem w tych miejscach i okazało się, że dzieci poradziły sobie, udźwignęły to zjawisko, ponieważ dzieci mają w sobie ogromną gotowość do eksplorowania, do poszukiwania i jeżeli im się nie powie, że to nie jest okej i że może tutaj trzeba raczej posłuchać czegoś innego, to one po prostu w to wchodzą bardzo gładko. Podobnie jest z muzyką tradycyjną, wywiedzioną z muzyki ludowej. Ona również jest czymś bardzo naturalnym, podobnie jak sam sposób śpiewania, sam sposób emitowania dźwięków. I do momentu, do którego się nie powie, że to jest jakby z tym jest coś nie tak, że tu jest albo coś wstydliwego, albo coś jakiegoś właśnie trudnego, skomplikowanego, no to taki młody odbiorca po prostu łapie to, eksperymentuje i wchodzi. Więc stwarzanie warunków, stwarzanie możliwości od jak najwcześniejszego momentu, myślę, że będzie skutkowało tym, że będziemy żyli muzycznie w dużo bardziej otwartym i ciekawym świata społeczeństwie. Tak, no ja się tutaj absolutnie z każdym słowem zgadzam, że bez edukacji tak długo nie będziemy mogli funkcjonować i ta edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Tego nie ma. Nie ma w ogóle przecież muzyki w tej chwili w szkołach. A też nie ukrywam, że nie dotyczy to tylko przecież dzieci. Ja często chodzę na różnego rodzaju wykłady swoich kolegów, którzy opowiadają o muzyce improwizowanej, o muzyce eksperymentalnej. Ostatnio byłam na świetnym wykładzie Marcina Dymitera o ciszy w muzyce. I to są rzeczy cudowne, które inspirują, które zmuszają do szukania. Jeżeli coś chwyci, to absolutnie od razu człowiek chce szukać, eksplorować, słuchać, iść dalej. Więc ja myślę, że edukacja na każdym poziomie. No ja myślę, że edukacja polega na tym, że coś się komuś pokazuje, przedstawia. Daje mu się możliwość, żeby taka osoba stwierdziła, czy to z nią rezonuje, czy nie. I teraz, jeżeli rozmawiamy o dźwiękach trudniejszych, obojętnie, czy to jest muzyka alternatywna, czy po prostu muzyka współczesna, albo klasyczna chociażby, ale ta, na której wisi odium niedostępności, no to tak naprawdę myślę, że dowcip polega na tym, że jeżeli ktoś ma możliwość zetknięcia się z taką muzyką, to w wielu przypadkach zarezonuje i potem sobie te trudniejsze rzeczy zabierze ze sobą na resztę życia, tylko pytanie, czy ma taką szansę. No, jakby nie chcę wrzucać kamyczka, ale komercyjne rozgłośnie radiowe, na przykład, które zdominowały eter w którymś momencie, takich szans absolutnie nie dają, bo lista utworów, które prezentują, jest skończona, lista stylistyk, w których się opierają, również jest skończona, jak również to, że nie używają słowa na antenie, też nie pomaga. Więc gdzieś chyba ten obowiązek edukacji tkwi na nas wszystkich i na rozgłośniach radiowych. I niezależne labele właśnie są takimi latarniami, które coś pokazują i takie festiwale jak Inne Brzmienia, które pokazują rzeczy absolutnie nieoczywiste i bardzo eklektyczne. No to jest ileś świateł zapalonych w jednym miejscu w tym samym momencie. A Instytut Adama Mickiewicza mogę jeszcze na koniec dorzucić, że też nasza misja na samym początku polegała na tym, żeby właśnie z tą informacją o polskich artystach się wydostać na zewnątrz, o czym wspominałem wcześniej. Ale bardzo szybko i na bardzo wczesnym etapie my zrozumieliśmy, że my się musimy zająć rozwojem kadry menedżerskiej i rozwojem samych artystów, którzy w przypadku muzyki niezależnej, a właściwie każdej, bardzo często muszą pełnić sami funkcje swoich menedżerów. Bo po pierwsze są tutaj ogromne braki właśnie w wiedzy, w doświadczeniu, a po drugie jest to element niezbędny, czy też kamień niezbędny do tego, żeby ten eksport polskiej muzyki mógł się w ogóle wydarzyć, tak? Żeby to się wszystko dokonało, dużo rzeczy musi się wydarzyć, widzimy. To nie jest sexy, bo to nie jest taka działalność, która przynosi natychmiastowe efekty, którymi można się chwalić, natomiast no, polecam działania długofalowe w ogóle. I procesowość, to jest dokładnie coś, o czym od razu sobie pomyślałam, to się łączy z takim trudnym słowem, bo brzmi tak demodé, edukacja, ale jest bardzo ważne. Jesteśmy na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, gdzieś staracie się wypełniać też te luki, poszerzać nasze horyzonty na tyle, na ile chcecie i możecie. To tylko cztery dni. Festiwal, przypominam, cały czas trwa tutaj w Lublinie. Bardzo ważnym elementem także i myślę, że w takim ujęciu myślenia o alternatywie i poszerzaniu też horyzontów jest ważny ten konspekt programowy, który nazywa się Wschodni Ekspres, bo tutaj dotykamy jeszcze czegoś innego. Wschodni Ekspres to jest taka formuła, która przybliża nam poezję i literaturę naszych wschodnich sąsiadów. Tutaj znowu możemy mówić o niszy, czyli o przywracaniu kultur, które no, gdzieś są na marginesie i w niszy tej dużej anglosaskiej chociażby kultury, przywracanie jej i przede wszystkim zapoznawanie nas z nią tutaj na miejscu. Mnożą się te byty, mnożą się te sytuacje, więc ja zachęcam, żeby zaglądać tutaj do Lublina. Festiwal trwa jeszcze do niedzieli. A zupełnie na sam koniec, gdybyśmy mieli powiedzieć, zakładając, że takim rysem alternatywy, niszy jest jej kontrkulturowość i opór wobec czegoś, czy my mamy dzisiaj wobec czego się buntować? Przeciwko wszystkim, przeciw wszystkiemu. Może na drodze stanę ojcu. To przypomniał mi się warszawski zespół Kobąk, nieistniejący. Zawsze jest, każda generacja ma powody do tego, żeby wyrażać swoją frustrację. Alternatywa jest zawsze względem czegoś, wobec czegoś, więc zawsze możemy być w opozycji, zawsze bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, funkcjonujemy, mamy marzenia, mamy oczekiwania, więc jeśli jest dobrze, może być lepiej, może być inaczej, może inne wartości. Także zawsze znajdzie się coś i widzę, że te pokolenia, które teraz zaczynają się gdzieś krążyć wokół muzyki w różnych charakterach i jako odbiorcy, i jako twórcy, twórczynie, to są ludzie, którzy szukają jeszcze czegoś innego niż my szukamy, czy szukaliśmy wcześniej. Oni paradoksalnie, wychowując się w czasach względnego dobrobytu i łatwego dostępu do wszystkiego, dalej czegoś szukają. Szukają jakiegoś takiego, no nie wiem, wyższego dobra w tym wszystkim. Myślę, że szukają swojej tożsamości też przede wszystkim. Oczywiście. I na szczęście są krytyczni. To jest dla nas nadzieja. Ja myślę, że alternatywa, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś obok, czym to można, po co można sięgnąć, co jest, wymaga poszukiwania, ale jest alternatywą do tego, co jest dostępne. Czyli otwarta głowa i otwarte serce i naprawdę możemy odnaleźć wspaniałe rzeczy. Cokolwiek uda się otworzyć, to po prostu to otwierajmy. Ale ładnie nam się, to się zrobiło zdarza, na koniec. To się zdarza. Naprawdę? No pewnie, tylko trzeba poczekać 30 lat, bo chciałem tutaj wskazać case weganizmu w Polsce. Na przykład Ryżaczkowa w scenie hardcore punk, a w tej chwili Warszawa jest most vegan friendly miastem w Europie. Czy muzykę postpunkową, która przez 10 lat dojrzewała w garażach i bardzo dziwnych miejscach się grało w Stanach Zjednoczonych w latach 80. aż Nirvana się podpisała, a wcześniej Sonic Youth z dużym labelem i wszystko wybuchło. No, kiedyś następuje ten moment, kiedy ta woda rozsadza tamę i zaczyna się rozlewać. Podobnie jest ze Straight Edge. Teraz te młode pokolenia praktycznie nie interesują się taką kulturą bardzo alkoholową, więc to też jest jakiś taki... Tak. To prawda. Punkt odbicia. Ale nie czekajmy 30 lat. Po prostu zaglądajmy tutaj do Lublina na festiwal Wschód Kultury. Jest takie hasło Młynarskiego, róbmy swoje. Przy okazji jest też taki festiwal. Róbmy swoje. Róbmy swoje w takim razie. Myślę, że to jest bardzo dobry koniec naszej rozmowy, a może początek myślenia o tym, jak w ogóle otwierać sobie przeróżne przestrzenie i zaglądać tam, gdzie na pierwszy rzut ucha myślimy, że nigdy byśmy nie zajrzeli. Aleksandra Trzaska, Kilogram Records. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Hajduk, Instytut Adama Mickiewicza. Dzięki. I Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Ja tylko przypomnę, że to jest seria festiwali Inne brzmienia teraz w Lublinie. Jeszcze do jutra zapraszamy bardzo serdecznie. A Wschód Kultury trwa. Zaczęło się w Rzeszowie, teraz Lublin. Będzie jeszcze w sierpniu Białystok, więc zachęcamy, żeby zaglądać do wszystkich tych miejsc. A na koniec myślę, dla poszerzenia tego, o czym tutaj rozmawiamy, ale także poszerzenia myślenia o muzyce jako nie tylko rozdaniu amerykańskim, europejskim. Niech wybrzmią fantastyczni Meksykanie Sonido Gallo Negro. A ja już dziękuję bardzo. Agnieszka Obszańska, Marek Nagnajewicz realizował nas tutaj w Lublinie. Nad wszystkim w Warszawie czuwała Elżbieta Malinowska. No i niech pięknie nam wybrzmią Sonido Gallo Negro. Do usłyszenia. Hmm.